یک شاخ گل، برنامه شماره 141. امروز صحبت ما از لطف‌علی بیک آذر است. لطف‌علی بیک که مشهور به آذر بیگدلی است. آذر بیگدلی علاوه بر این که یکی از شعرهای به نام دوره نادرشاه و کریم خان زنده است، یکی از نویسندگانی است که در کتابی به نام آتشکده گلچینی از شعر شعرهای ایران جمع آورده و از هر یک اشعاری نیز نقل کرده است. این هم چند بیتی از آذر بیگدلی. دیدم گلکی به صد دهن می خندد. دیدم گلکی به صد دهن می خندد. گفتم ز تراوت چمن می خندد. گریان گریان بلبلی از شاخ گلی گفتا نه که بر گریه من می خندد. مطرب امشب ناله سر کرده است و نایی می زند. مطرب امشب ناله سر کرده است و نایی می زند. در میان ناله حرف آشنایی می زند. مدتی در راهش با هم واسه روی تو را Oh, پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود.